parce que dañu la tout rek li nga xam ne moom la yëkkati mu rek ak su fekkoon ne dajale joxul dara dañ xam ne sama dagal ne mu benn tàmbi bu doon ndax daa am loo xam ne wax la dañuy ñu la jël wax waaw dañu ñu la jël rek wax la ñu mën ko joxul dara ko am tel ku ne da nga xam ne sama dagal ne loolu na kon nag loolu leer ak ndomb lii nga xam ne tey mooy fi la jële benn jëm la tàmbi boo xam ne comme koy lëndi kenn mënu toon dal kenn du toon dal moom rek ak moom waaye nag dafa baax lool nga xam ne moom foofu tàmbi lii bu sëy di wëy ne ali fo nus ko war xam woo sa wooyi gàtt dat waat wax ñuy dabaan waxu saa ci nay dama xool jala jox lool ñu ci yàll te bam da ndox ba dara du daal ndax ñu nekkoon ak moom tere amoon ci moom yaakaar te koo dara fee waaye jëppal li ak jëmm yàlla ba moo ko def dara mu dëmmee bi itam ci wëy juróom bi nga xam ne lim am ci xibaar bi nii sa sabab kenn yow la da ngaa ne xel ma ko jox doo ko bay da ko mën a def te jàpp sëriñ bi jëmmal ko ko tàggee da ngeen ko gëm gërëm la loolu leneen jëmmal yokk loolu waaye fu gaay lépp jëmmal ko boppam jaayante moom ba nga xam ne booy ñëwee dangaa bokk jàpp ne moom du doon sër bi na jël ko ñëpp xam ne jëgee na mënu jël comme gërëm ngërmaan leer naa ñëra mag ñi dañu daal di jenee ne sa wuta amul xam kon ngërëm nga am dañu ko lu bare rek waaye bu ko defee ñu ngi wàcc waaye dañu ne dagg wàcc ndax ngërëm moo yëpp xam xam boo ko amee xamoo ngërëm xaw ñu kon ngërëm nga yëpp te ñoom man ñi seere leen ne am na ngërëm kon nag looloo mën na ko may lu ne ndax ngërëm nga yëpp ngërëmal yàlla ñu sàkk ngërëmal muy ñu ngërëmal seen ñu sàkk kon boo ko amee day am ngërëm te ñoom seen ne am na te loolee lu ko ñëwee seen muy juróom ba ko gërëm ne du ko jël jaaru juróom seen bu baax boo ko leen xam ne kon mu koy fàttu mu koy àndal juróom mu jaar ndax borom bi dama bokk sa tubaab te ko yooyu nii mu defa def moo xam bopp ne toog naa sa tubaab ñaari yoon yoo xam ne kenn ne tool loolu wax sama la fi la dal te mu sa sa bopp la dal kon koo xaar mu doon dara yi ku am xel ku ne te gëm sa tubaab def lu mu defar du yàqu war nga xam ne ci foofu noonu sax waaye yow mu tanaa topp la loolu ko gëstu adressé bu suñu mbàkkee dugal liggéeyam ba làq su ngërëm moom ba seet bésu làqoon na nga taal yoon góor yaa ne taal ñu beru toog bii bu yàgg jàppul ci kenn def ko muy sëriñ ñoom loolu nag war na ci gaay yu bëri mu ko tàmbali ci dëkk bëri mu say doom mu ne rek ne lii ma am ko bëri nii loolu lay xool am ñeent naw lekk day taxaw ne bu ko maam yore teg ak loole am na lu teg ne bu ko yore teg ak wala loolu naa ko lool jiitu ko jàng loolu naa ko lool jiitu ko borom Gisbe wadde bu mu doon ci am na ñoo xam ne dañ ko wolof wolof dañ koy jàmbaay dafa sa lañ jëm ci moom da ngay defal wëri ci jaamu jàmm dala ko soxaani jàmmal sa moom sulu ko waxale kenn waaye ca rafa sa la jëm ci jaamu ñu parce que fan la ko kon parce que boobu leen ñu taw fii mooy cosaan la di nekk l'islam cosaanu la mooy tam sabu sa tey ne saliha tabata bi taxasu ñu leen yëg waaye loolu leer na ñu jaay sax xam leen ko dir ngeen nga wàcc la ilaha illa ngeen nga wàcc dilo ko jëri def dilo ko koon def dilo ko asuwe dilo ko animateur dinañ ngeen bàyyi mu def ko comme nekk dal ko def ni mi sàll ko ba rek ñu jëri dina tudda ba seen yi ñu ñëw dugg nga boo ko dugg rek sëgal ko mën nañ ko fan rek boo fàttal ko ak ñu laaj yi rek ñu ñu bàjj la ñu laaj yaa ngi la kon tànk la lay waxee tànk la ak salaam dina bokk moo tax may wax ne li nga xam ne da koy xool gis ko lamb ko daj ko man ko dugg am na am loo ko boo ko loo gis soo laaj na doo ko rek da mën a ko dugg ma ne ñaar yooyu gisoo leen ñu ngi lu gis na doo ko daj na doo ko tudd mootu bàyyi ngay gis li ngay gis nag ma ne lamb ko daj ko ma ne wax ne ñu ne nag la nga gisut moof bàyyi loolee da ma ko waxam loolu ma yàq loolu nga ko jël sàcc rek jaamu yaa it noonu nga ñaan la nga xam ne doo ko gis moo la wax ne mu nga ñee moo la ko lamb teg moo gaat dulli bi koor bi asare añnat loola moo ko gaarat bu ko noo baaxu ñu ko ko gaat tee ñoom la gaat te dulli yooyu def ak jaamu yaa ko dee du leer la gëm ci cër waaye su loolu bu nekkul nag daal bu dox foofu yaa ngi wóof waaye su tamit ñëw daalal bu dox bu tëggee ci nag ci mooy lii maa ngi gis laa ngi saa lii maa ngi ñëw kenn bokk li saa ngi ñëw bokk li saa ngi dem bokk nañ ko boobu nag moom ñu toog am ndax mu daal laa xam te ànd ak daraam loolu tamit jaamul sa borom ba ngeen yaa koy gis soo ko mën si gis te lan nga ko daal waxoon ba te gis ko mën naa waaw te lan nga ko defoon na li nga ko ko daal defoon na ko gis kon su mën naa soo ko mën si nga ko mën yaa xaaral moom dem nga gis moom. Ku ne xam ne yàlla yi si la fekk waaye yoon la bëgg nga gis ko yow loolu nag nga nopp yi mën ta dégg nga gis ko moom yàlla da ko lay ci nopp lool waaye su amee xam ko mu dugg lool moo tax may wax ne waxuñu gis yàlla waaye xam yàlla lay wax am na ci jéem a protocol di jéem a sàcc maanaam loolu si yàlla la ndax wax nañ ko loolu loolu si yàlla loolu si yàlla tukkee ko nga la rek nag waa bi mu ko loolu la de waa bi loolu moom loolu la waa bi moom war ko sëñ bi ci loo xam daa ngi di loo xam kon ñu gis ba ñu leen dégg ba waaye xam-xam bi la boo ko yaa ngi xam yaa boo ko gis leen moom xam ne yaa ngi ko di waaye dama xam yàlla nga dugg ñoom moom waaye xam ko rek xam ko nag kenn bu ko demu ndax boo ko sëñ wasiir moom wasiir moo leen moo tax daal ngay toog diir ba mu jeex amul dara xam ci woon yokk maa ngi wàññi ba leen jeex ñu lay jëloo xool ndew ba as xaj na amul ndew am wàññi kon nag dara lu ko xaju ko te bi nga ànd ba ngay ànd ak moom ba la ngay ànd ak moom lii ma wax man la te yaa koy kon la bari sa taka ànd boobu jëmm ko di yëg sa moom ta moo la naa jëf trop lii la yàlla sant ci moom ci ñëw jàkk-jàkk nii imaam baa ngi nii tout ça jël jàppale nii nii ak sa boole foog yëpp xam nga man ko yaa ko def waaye ñooñ ko la di foo mu ngi seen jëmm ñoo xam ne ko ñoo ngay yaakaar jëmm naa ko moom moom mu ngeen àndi àdd ko ko booral ñun ñoo ko seen diina ñun ñoo ko saraxal yàlla ñun ñoo ko seen yéen sax sa bopp bu dee man seen yokk dara ndax àndi am na jëmm bu dee am ngeen ni kon nag loolu mën na jàll te bu dee am sëriñ nag bu dee am woo sëriñ bala ngay def ci moom yii ma wax dama yóbbu waaye bala ngay def sëriñ ñu ko daal di yóbbuwaat di gëm yàlla la yóbbuwaat di dama jur ñu xool as ak naaf yi dama yóbbuwaat sëriñ ba xam nga ñu ko joxee sa bopp bi ñu ci moom lu ngay yëgee yow bi ñu ko joxee sa bopp bi ñu ci moom lu ngay yëgee ndax moom la yàq dinaa la xam nga war naa yëpp rek ñoo la yàq dinaa la gëstu bi rek na ko namu naa képp. xam nga moom jool jool na daal na bëri doy yàlla kon ba yaakaar yow nag daal bi xam nga yaakaar yàlla moo gën a wër waaye yow laa yaakaar daal yàlla dañu ko sëb na ko wax dina baax kii lay baax te nga baax yëpp kat mooy nga na nga ko jox sa alal ak sa doole yi mu ne baax na yéen nga sukkandiku ne loolee nga ko jox te nga dugee ci àjjana déedéet. Déedéet yàlla mu doole ma ko ñu war a ci loolu doxee doole jël ma ko jaay baay ñoo ci rey ndax ba la loolu daal ñoo la jur dundal la ba nga am daal kon ñu yàlla ne daa am ku ñu may waral joxe gi daa am ku ñu waral jël baay ñu ngay jox sax li tax nga la ko jox sax jaar ko mooy ñu jaar ak ñoom kon jot yi tam daa am ku waral kon xaj di yàq man la seen saa daal noonu xaaj yow max bi la ku la max bi yóbbu ci yàlla sama wax ne saa bi saa bi baax yow ak yàlla kon mu oto nag mënoo dem war a xaaj sa baax ci leen war a ko ñaan si maam yow ak kon nag sa borom ñu ko xamal sa bu ñaan yàlla na am na ñoo xam ci yoon benn wax sa waay ko dégg naa jox ko seen rek parce que ko ñaan ci kon nag nit ki war a toog ne yaakaar yu ñu am na loo ko yoral te la ko yoral du loo xam ne lépp muy dig bu ñu wax jàmm léegi fii rek la ko joxe di daa mu ne moo tax islam daa fekk dafa yow jàmm wax ne gaal ba ñëpp dégg ne bu ma fekkul ci baat bii moom maa def yoo xam ne bii loolu la ma yoral ci wax jàmm dara boo ko daa la doon jàmm rool ak doom aadama yi dégg nga lu ko sëñ baax ba in tëkkul dàkkalu risqullahi wàll bi kuy sabulillahi waram tëkkul bi sabi kufraati wa dàkkalu miraat di nekk woo sëgu nit ñi di gën di jàng di gën di reen yàlla sëñ baax bi yoo xam ne doon sama kon xale baax boobu leen nag moom sa daal di wax moo tax ku ko jox sama rek yow la yàgg bu ñu ko yor jàmm tere nañ ko kenn xam mu wote ko nag ci baat boo xam ne amut ñaareel muy laa ilaha illallah bu loolu daal it pexe bi ñëpp di tudd yàlla doy na daal ndax am ñëpp di tudd yàlla ndax kat yàlla lañ ko dundal xooloo laa ilaha illallah si loolu ko wax xoosoo laa ci yàlla lu ma yàlla ko wax xoosoo laa ko tamit yàlla lu ma wax kon ci fexe bi ñëpp loolu seen buur di tudd yàlla bu ci ak bëccëg ah boobu kenn na loolu rek saa dem ba ba ngaa ko wax xooluñ ko mu gis njeexal waaye tudd yàlla ak sa bopp sax nañ ci fàttali laa ilaha illallah tout ça si fàttali mooy jëkkee bi xam naa doo am waxu wax ko ñu ne ku leen maa tàgg wala ñu ko fakul tu zalik bi laki sari wala ubay bi sun kita itu tawon tawon bi sun lo tawo jadwal ko la ilaha illallah mo gëna na lu ak muridu lay tam na do lu na sa la ilaha illallah lu def ko sa dal rayu ne sa la ilaha illallah mo te da na mo ci mo ta ko sa dal la ko do ko re de mu tecc mo tecc ba ne takul du zali bi la isal wala uban sunna wax na ko te yalla mo ci fallu ko ci sa deug wote la ngeen bu ne ci sa ne nis dara jot la xam yaa wone tecc le ko fortu man dara ko ci dara ni ni ci ka tay bi ko tuur la to bay la ka la lo la ci wal ko ci am la da day fa yar sa aw ñu ka bu wala ci ko le ci ka mo so nan ngay parti wala nga sa ci yalla ñu ñu ci dara ni wa annu bi jahi wilaya wa taqwa bi jahi wa taqwa bi wilaya mo la ilaha illallah wa taqwa wa khli la ilaha illallah ñaarna wahina bi ngay jël ci jaddu ma do ko tan tan ba ngay jël ci jaddu ma mo ngi xam da bok lepp ngoy wax way la lu sopp da ngay yobol rek la nga xam rek la nga xam rek wax ko dina yo wax ko fuk ya wax ko ñak da sopp ndir la rek ba ngay jël nak ci ndigal jël ko ci teji ci ndigal lu la bañal la ba fa ñu do sax na ni shaya kon bokul ni da mo yoon ni da mo sa da ko ko ñu ci ba ñu la ilaha illallah da ñu ko ko ay mu ko le mu ñu rek la ñu la ilaha illallah way jox bam na dem mom ñu doxatu ba bo mu leen ko ta ñu jor na ñox rek la ko ñu ko ko de lay ñi de ñi ya tay na de ñi am da mu ko ñu ñu ko dem ba am ñu ko dem ba xamay won ni ni ñi la ñu ci sét la bu ñu doon tay ta tok di ñu ci ka ñu xul ci dara tay jaana lañ ne mo xom tok di ñu fa la do ko wa ko mo ko di ñu di lay ñu dara ba ñu ne ko ne ta ñu ne ci bu fa di wax ta mo fa kay ne xam ko da na xamu kon bu ragal yalla am na ta mo na la tay ne xam ko lay wax wobe la tay la ko ta bokku do fa di sa wax yu ko bari bari bari lam do di ko wax ya lu wax yu bari bari ak lu mo leer leer ya lu ni yent lu ni waxu tan ko wax ha da ko ni kon lola mot la ko ta bokku do fa mo no mo sa ko wala ko do ci da ba nga xam ta da mu ken abada lo wala ni tan le wax lu ni ha da wa wala ci wax dal na ko wax bam ñu leer lool bu ñu raku tax ñu xala ya ñu ko bay ci rek yeen na leer bay do lañ ay yeen ñu xam na ali mo ko ka wax ya xam na way ku bokku ci ñoom nak wax ya mo tax bokk mo sax way ko wax ne salamul awliya wa qadam ya bi ko on ko la xal ci ak lu wutu salamul awliya wa qadam afamu ya adani ala wa mu ya ko ni bu ñu amé sa wax ya ya tak man bok ba ñu de ko sa wax ñom ñom lay man man la doon ma ku ta bok ma ta ñu da ko ñu la am lolé na tare na bi ak lor mi mo la tay ci doore ko mo bu lo dalé lolé wal ko na sa fat la ni sa ba wax ñu dem ci la mu lay ci ñatt tay ba di ma waxe lolu ñu ko ko mu ta ja dama ne lolu ñu ko ñëgë way ta ko mu ta ja ko na ko aw da ma ta ci la ko ñu ñu ko mi la ila do ra wal mu ta ko ta ala lolu la ñu sa ta ko ta mu la ñu ba ta mu ma ñu ko la ci ñu ta mu la ta kon la mu ya ta ko ta ta ta nafl la ak isbat nam yi ak islam mooy la ilaha illa allah nam yi ak islam daq la asaan nga dem ci tasum albas rek la mees mu dem ndax mi la ak mun ci espaan ak mus bi daq am ne daq islam ak mees ak suñu wàll ak daal daq saan looy daq na naan ak mees saan la manaa daq ko yàlla manaa daq ko yàlla man yàlla ma ci daq kon ngay dàq la li mën a dàq day dàq li mën a dàq la mooy lan bi yàlla def kon lu dul yàlla mën a dàq isbaat mooy li sax tamañ ci ñàkk li sax tamañ ñàkk mooy yàlla kon lu sa naa bi law too yàlla fi des te moo sax te moo nekk te moo jëm dama wax loolu mën ci xam yàlla bàggu nekk parce que dëgg mooy yàlla loo bu mooy la mooy ay fan ñu ko ko saxal nag comme yàlla mooy dëgg ci yàlla moo nekk loo ko kenn sa yàlla rek dafa sama tuba ne waa di xay wul ne comme ñàkk ngay yi nga da ngaa jàpp loolu nekk naa waaye ñu xam xam ne moom nekk moom te wax foo ne laa ilaha illa allah loolu la yàlla dëgg waaye loolu nekk naa dañ ko waxoon ne daa seen saa moo gën a jur ànda màgg a jàpp bi ko bii laa ci jaay wala mu taxaw na wax jàmm tàmbu loolu la di daa ko faal mu ne wala mu taxaw na wax ak yéen ñu ko yàgg ko yàgg xanaa du ci yàgg waaw kooku du ci yàgg doo xam yàgg kooku du ci yàgg doo ci yàgg wax dañ naa ko rek kon nag wala mu taxaw muxtasir bi allah dama faa gën a allah wax dëgg waxtaan yàlla rek allah allah allah allah allah parce que laa ilaha illa allah allah rek la ñu xam yëpp kon xaj moo naam da ko xaj bu xam sa xaj bu soppe wu ko gaañ ñu àgg la ñuy gisal la ñuy wax ba ko ko xam kon ñu naan yàlla yàlla ak ci yàlla tax yàlla yàlla yëpp ak ci yàlla moo xam ñu leen ko ba jaaxu ne dugg ñu ko woon waaye jullit lañu murit lañu jaam yàlla lañu tëwoo gëm na dab te neex loolu nag ñu ko lañ mu te dunga laaj na du si muy la oo laaj ñis bu laaj alaaj ñu si laaj bu mu fool kuréel yàlla yi mais yàlla yàlla yi gis nga nii lan nekk di si yëngal bay aspect na leer ko wax nañ dëgg pour tudd yàlla tey ñu waxtaan yàlla tey ci ne yàlla yàlla la woon nekk moom la def jumlo turu yàlla bu war la kon bu doonu yàlla yàlla looy lan seytaan seytaan ku ne seytaan yi askanoo ko ñu ko tudd di ko nekk sa tasaat yoo ci aw yoonam man nag ii la seytaan rek parce que daa di fat ki topp foofu seytaan la comme ñu koy dee ba seytaan kee war naa di ko dem yàlla wax xam ne dana daal kii seytaan yàlla te nit la woon kon boo ko defee yàlla sama doon gis la war naa ne doo ko yóbbu seetaan doo ko yóbbu ci yàlla koo yóbbu seetaan doon seetaan waaye koo yóbbu nag doon yàlla kon xaar bi di doon ak wax wax yu bëri yëpp ak bi wax yëpp xaar la wax ñu xaar bi nii lañu dal bañ xaar bi waxoon ko ñoom ñaan na suñu tubaab dégg nañ dal naa wax ah Moussa boo suñu tubaab yi maa ne rek ku dem nii ku toogu rek su génnee xam ko wax parce que ñu di xam yàlla kuréel moom foo ko teg ñu soo ko teg ne ñu soo ko lay daaw yoon ak yeesal ci ay yàlla moo dugg yoon moom ay yàlla wax di leen ko yooyu yoon sama loo ko dugg xanaa ay yàlla boo ko dugg ay yàlla boo ko dugg yàlla lu ngay wax ay yàlla boo ko dugg yàlla nekk boo ko dugg yàlla lu ngay dugg woon nekk xanaa bii di la koy lekk waaye yàlla bu lay gën ma yàlla bu lay sàcc lu ngay mu teg te ne mais ñu lañ ko laaj lii ku ko soxla nooy def mu ne waman virus parce que na si tarda mën a moom laa ilaha illa allah ñu tëri ko lu gàtta laa mbay bi asalaama afaadan ku jaba kii sëyi pëti ni ko disi ta sorbi ku bëgg rek mbóor moom ñu xoon la xamal wax yàlla sax seet la parce que ñoo ma ñu leen gis ñu nag day ba ñu jënd ci tay wala ne ca parce que da nga jaay mbaa ñu dem ci ñoom soo nit ay saraat bu la yaakaar ñu neen tay ndaw te kay forcé wu nekk mën nga xam ne kon ko jaay lu suuf loola ñu bëgg ak ni ñu tabassé ak ci baax laa ak ne moom seen bopp nee naa ñoo waaye ci jaar de yàlla bu toon ay saraat bu nekkaar ñu jóg jaar de bu toon bu débuté te dara wala ko dul jaar la ko xam kenn du ko jaar day fàllee boobu parce que parce que mooy jublu ci yàlla mu jaaral nga gëmal lul yàlla woon ñëpp gënaaw ut yàlla di sonn ngir am ko loolay parce que du ñàkk a yàq du ñàkk a naan dañu waaye boo ca bëggee naan da parce que mooy topp waa joo xam ne dalay mën ñu yoon a dañu seen yoon saa ko ci xëy nee na mbóot moomu dem bu dindi kat ñëpp day doon bëgg koo dindi man ko dindi luñ mën ci dindi lu ko jaay luñ mën ci dindi luñ ko jaay ñu ne lay sa kat lañ bind lañ bind ko man moo ko doon lañ bind lañ bind moo koy waxal mbind yàqu xam-xam jukka mbind kon nee na moom da doon dëpp ñu ne kon dalee gi yàlla ko bi mun bal tu laa lu tas mi ñu wala mu jaaxe la laa bi mu naaje loolu baax kon jëpp loo bëgg dañ ko waaye xam yàlla ñu xam ci jëppul kon ku jëpp ñu ci xam yàlla si jëpp lu baax ku jëpp lu ngay ci xam yàlla si jëpp lu baax te ñu lu ñu nit xamoo ci yàlla nga ci xamee xamoo ci yàlla nga ci xamee xanaa ay jigéen ci yàlla ay jigéen ci yàlla daa wuru ay jigéen ci yàlla daa wuru nañ ca sa loxo lu wóor loo def sa bët xam ko sa bu saa ne luñ la am nga ñëw woon sa bu saa ne xam nga boo ko waa sa bu saa ne luñ la am nga ñëw woon xam nga boo ko luñ ko nu nga fi leen soxla kon nag jër-jër la xam-xam la kon jëpplu ji jóg ci yàlla ko wax kon moo tax ne journaliste ma ko amee ci jëpplu ak yaa sa duñ ko amee ci yeneen ci asturé ma journal même ma xaabal lépp mu saam lan mu jàll jàkkaarloo te ñu wax nga déglu ñu wax doon ko ma xam xam saa léegi nag ñun suñu si duñu wax suñu duñu wax toog rek du xoolante rek wala jàmmante rek du xoolante rek ba jox jot nga saal la mu jàll nga dem ko seen kenn na xam-xam bi yëpp au saal la boo la jàngee sëriñ au saal la boo la jàngee xam-xam nga la war a jàng jàpp na ci baat xamaan la xam ko saa sa borom waaye comme loo xam yow wala soo xëy na nga jëm wala la mu ngay soo ñëw waaye boo di ci jàmm yàlla foog ak jullit defar naa noonu defar naa noonu yooyu mën nga ko du loola du ay rakk yu bëri du ay yu yu bëri sax su koy xool topp waa jàng du rakk yu bëri la du yu yu bëri la du doon bu bëri la na nga loolu waa ji rek te bu ñu di doon ñu ko ci àll ba yow ba yow benn ko def bëri bëri sax yàlla baax waa ji dëgg waa ji dëgg moom doon yox sama turu ko neex bu tudd dara na mu ko rek ci sa nu di ngay xam ne yàlla bi ñu loo mën a loo ca daaw lool loo mën a ko loo ca daaw lool yàlla lépp luy jëlee doomu aadama yàlla ci ko doomu doomu aadama ak naa yàlla yàlla yàlla lépp luy jëlee doomu aadama fii ak doomu aadama may jël yàlla ci doomu doomu doomu aadama waa ñu jël de di ngeen de doomu aadama boobu la ñu wër ci biir doomu aadama waaw waaye doo gën moom la ñu ci biir nit la ci biir nag waaye ak ka saa moom la ñu wër ci biir nit mooy sax ñu ne ci rajo ñoom daal nit foofu lañ doon seet si romb ay ñu nag yoon waaye du ñoom de waaye bu ñëw seet moom nag xam ne seen biir la nit boo àggee si moom jox ko sa bopp def ngay nit ba ñu leen dund ay nit waaye bu ñu seet moom rek def ngay ay nit jàpp sa yi moo tax boo daan ñëw ci dund nit mën nga jaar ak yàpp tuuti ñoo yaa mën nga wàññi ci moom nit dund nit nit la def nga ñëw tuuti ko xam nga mënul ni lu mu def yàlla wala tax nga wax ni du ma yàlla comme nga wax ne mooy yàlla nag xam nga daal boo nee kon dund kon boo ko yóbbu boo ko yóbbu ci ñu leen yàlla te yàlla mi jëri rek ne yàlla jàll kese ñoom nga jël mënul yàlla jàll kon boo ko génnee ci taalu jàll bi tey xanaa ci yàlla ko wóor bi da ko ko mu yàlla bokk sa ñoo ko demul yàlla na ko daay ko ci jàmm ak ñu ñu wan naas wan niisaan ak xoolu taasa dana ko wax moom ba an naas mooy nit moom ñu taasa an naas mooy nit wan niisaan. Kon nit ko ko lim moo xam wax ne wax loo ne naan bu ko dem ci yàlla sol sa dàll jël dëkk ba dugg dëkk jël dëkk ba jël ci dëkk romb nit ñu bari ba ci benn jëmm mel ko ñoo lay wax yàlla moo ko tax a dox kon loolu am na lu mu teg dara kon bu loolu jëmm rek dem jël si nag kon mbir bi jëmm yi leer bi la moo tax topp jëmm yi leer la yoo wax topp yóbbu nag rek boo ñu jëmm ci rek waaye jëmm yi moom si jëmm dem jëmm rek la waaye leer gën solo nag ku mu gën ca lëgg rek topp gi leer ba rek ko waa ne boo ko nag ci moom na nga fekk mu mel noonu la lay def ko koy waaj baage ci moom na nga fekk mu mel noonu la lay def da ngaa fekk baax si jeex si ñu bëgg yàlla day tax nga baax jeexu ñu bëgg yàlla waaye di nga di jeex te teeru gannaaw ànd ak sëriñ di nga di teeru gannaaw di gën di réeree yàlla di gën di sori yàlla kon nga ko sëriñ daa daa topp baax ci yàlla ñoo ko ci yàlla topp na ma leen ci yàlla waaye boo tegu ci yàlla moom ñu ko ci yàlla dañ ko baax ñaar doon wax ci loolu la ñu wax soo ñu jaay nga bindee ko am na ñu ko dox moo ko ñaar doon jaay na lépp di tëmmal ci naa fi leen di jëm ñu am yeeg seen bëri waaye ba ngeen waxee même pour ñu sax xam nañu si waaye laaj nañu ko bindee ko waxaat laaj nañu ko waxaat. Loolu nag man yàlla na ma ko mu nekk ci ñoom loolu bon ñoom loolu nag ñu faat nañu ko déedéet ñu faat nañu ko dañuy tànn ñu fàttal moom nag moo xam ne dafa diis moo tax bala koy jox ñu da koy nag ma xam attal na ko jël loolu tax du kon ñu ñëpp koy def waaye ku ko jox nga xam ne dañu def naa daal loolee loolu sax mooy bi tey ci daaw war na ku yàlla bi naa rabal mooy waaw bu yàlla bi lii may wax ragal ma la si ku ma wax ma wuyu nag wax na loolu dindi noo leen wax na kon nag jëm tey ko gën a wax waaw noo leen waxoon jëm tey ko gën a wax ndax sax bu ngaa jëm ba kenn wax waaye tey ay sax bu ngaa wax wax na wan nit ñi ne dafay mën a xaaj boppam lu mat juróom ñaar fii jëmu lépp di benn jëmoon ca la jëmoon day wax nañu wax nañu jëm nañu jëm ñu ko neex xaaj ko ci ndaay ga du loola da ngay taxa du nit ngay yàqu bam doon yow boobu moo am jéem tamit góor ne moo am jéem da koy sot ndox ñoom yow comme jéem xakkasaan na am loo jaar jaar waaw comme jéem jaar ko dem lu mu wax jaar ko dem lu mu dem jaar ko dem moo tax dem mu kenn moo ko jaar ak sama saa ko wax bu jaar lu ngeen dégg sama saa ko may jéem yow ko noonu dara may jéem yow ko noonu dara kon ñu kenn moom dañu wax moom dara. loolu tax na kon nag boo xam ne sa yokk na te nii ngeen ci buñ bëggoon lu leer dañ ñoo ko loolu di ñu waa ji wax te lu mu wax yàlla xamal ci dara da koy war taaj ko ni ko def ba ko teg kuy waxe ci diine léegi ci baax diine yow ko laaj wax ko ko teg kon bu ko lu leer diine bi kay comme diinaa yàlla loolu yaa ci def diine kay boo dégg wax ci diine kay kon sa ba mu wax ñoo xam na ko xëy na sax jàpp ngeen loolu diine woo ko ba mu ñëw nga ne ko lii wax foo ko teg su ko mën ca teg benn la xam nga du si woon ko nag li nga def mu ngi la loo ca mën ca tax nga wax ko waaye soo loolu xëy na mu leer naa ñu nag loo mën ci ji ma la mu nit la ne ko dëgg la loo ca xam ko ne ko dëgg la li ñu dégg ñoo nag da ngay ñu ca mbedd ya na ngay dee ci mbedd ñu wax ci kër yi lañ jógee su ñu bëggee nag ñu nekk na fiyaat dañu nekk ci kër yi kaay ñu ñëwee laaj boon kër lu bëggee leen doon suñ gisee lu mel moom ñu xam ne moom la bu gisee lu ma jël loolu ñu xam ne laa jaam ne noonu waaye li ñu jógee ci kër moom lii la loolu moo am doon jamono saa bii biir biir la boot biir la gars yi si toit biir la loo ko mën a jiñ pour lii yaa ko jiñ rek ñu jàpp xam ne baa ji ma mën ci moom rek sëñ baa ngay fas ñu sëñ baa ngay fas ñu leer nañu l'islam du ko def ku leer nañ ak di leen gàcce ku leen lañ ko da ko sañ a doon borom sakaal rek ngir suma sakaal rek nga saxu saa ñu doo kooku du saxu saa kooku du saxu saa daa sakaal rek waaye boo demee ba ca moom loo ko xeeb ba tax maa ne ku ko yeb rek ci ñu nga ko yebee waaye boo demee moom loo ko yeb doo ko xeeb saxu saa ku doog a moom doo ko yeb doo ko xeeb loolu yàlla ak bëri pour ma sa dem ci naw leen ci réew mii sere tubaab day wax jëm wax te ngaa def bu ñëwee ca fudd boola fekk bool lay ndaseram jogte mu ne la mën a jog te fekk boola waaye balaay dem ñëpp day ko fekk ba toog loolu yàlla ko defal dafa jël doom daa nga ko mën sëñ dama jaax lool damaa gis loolu yaa ko gën a ñaaw tey tubaab boobu yëpp gën a ñaaw tey sa war waaye xam tool yow mboolo nga def bàyyi pour jox fekk sa ko toog loo ko daal wax na def daal boobu toog moom rek xam nga daal li ngay yëg sa bopp boo leen dindi rek kéemaan boo ko ñëw dafa am rek gis nga nit yàlla kéemaan boo jëlee loo moo la nekk ci ay problème ay njàkkal ay problème ay nanam lépp yaa ci kéemaan doo sañ yi daal dem dindi nga sa am na xam nga daal boo ko jëlee nga di bàyyi kéemaan doo dindi daal loo moo tax ku toogal moom loo ko koy wax da ngay jàpp ñëw di sàggoo rek sàggoo moom ñaanal ko mu dem par yelluwaat sàggoo moom ñaanal ko par xanaana bëggoo ko bàyyi ginnaaw bëggoo jox si xeefaan bi loola taxoon ñëpp ko soppal topp ku toogal moom parce que lépp ngëm ci moom moom moo leen ko daan jaay dafa may wax ne dañ ko gisal la lig yëpp léegi daa ñu ci gisaa yoon xamul kenn ku ñu toog yëpp jëf na leen waaw ñu lay saw sax léegi ci daan yëpp xamul kenn ku ñu toog moom yëpp ko tey jëf na ba jote moo taxoon ñëpp tey jëloon lépp seen ñoom waaye ñaan na moom moom jot na moom ndax li daan dégg ci laa muy wax ak leneen di ci laay ko moom xamul ci laay ko ñu gis moom kooku kenn la wax xamul ko ñaare loolu la ñax yàlla loolu la yàlla ñu ñu waaye yàlla moom la mu def def moom boobu sànni kaay bu baax ñoom ku doon kenn ku ko naan tànnal fii bu tànn fii jabaral fii bu defal fii doo ko dem fii te lam daa tànne jéem tey la tànn lam daa dégg tey la ko def yàlla màgg tur bi yaxam tëriw kon noonu jëm rek ne ku jàpp ne noonu jëm rek jeex na yow nga sant waaye ku jàpp ne dafa doon dëgg tey la gën a mu wut ko boo ko ne dafa yàlla li dama wax ne lépp lu ne xaj rek te muy yàlla wala muy ngaax rek boko fa sawut ko bàkkaan gis na soo dëppoo te mu dégg yoon yàlla wax la wax ko si laa te ñu ngi ci jaar loolu ko wax sabal ko rek taw yoon rek dafa dee yoon yàlla ma ne ku lépp dëkk sama dee yoon moo tax taale bi mu dëkk rek ba tax lool waaw taale bi mu dëkk rek mu dëkk rek boo ko dee yoon ki maa ngi sax loolu mën ko jox nga gis yàlla na ko dimbale ba ca ko doon gën a dëkk ma la ko danaa ñëw bi ngeen dëgg na ci loolu la ñëw doo ci ngaa ne ko ci moom waaye yow dëgg na doon yàlla ñëw wut moo la taa jox xam nga waa góor góor sax la gis di la jot yàlla na teg la ci yoon waaye ci moom waaw xam nga yéen ñu ngi ci waa jàppal ba xool ba lool dimb ak yàlla xëy na dañu sama baax jël ci yoon ñoom ba ko def bu dee xamaa la nga defoon mara kay nit te moom sax da koy def léegi ngeen ko dee def ku xam ne wuy doon maa doon ak moom ndaa yi wax ne la moo defaloon ñoom moom laa ko def dara tax moom xakk saa mun te daal ci moom ngir ko jur woon dem tàmmal ko te yëpp doon nii booba wala ni ko yëgee dafa dugal kon nga xam ne ngaay def nii comme am sa jëm sawoy ñu mu ne ba mu yàgg nii fekk mu dellu gannaaw yow saa yu ko ñëwee nee da fay jàpp sawoy ñu woom la jëm boobu lañu ci lay sukkal nga defal ngay ko ba baa baa mooy mooy li yàlla boo koy xaj di jàng kooku mooy wasila boo man taw ci wasi wasa boo man toog gerte fasa waa bi ci yàlla am jël faaw nga kon nag ñu ngi leen di sant bu baax yéen tëb parce que delloo ngeen ko dugal jël taalibe yi dañoo soxla ñu wax waaye seen gaañ la moom moo wax waaye dañ ko waxal waaye ñoo seen toog ak seen ministre saa yu leen ñu gis leen ñu ci sax bu saa ko neex yàlla yàlla fay leen seen ñu ak ñaar yàlla ko di jël ci toog yëpp ay yàlla ko wax ak ko moom jërëjëf ñu salaam ko. Uri Allah la ilaha Musa.